Kapitola. Ještě jedna okolnost svědčí pro domněnku, že security service chtěla vylákat Kima Philbyho do pasti. Poslali mu totiž úmyslně do cesty George Blakea ve chvíli, kdy o něm už v Londýně tušili, že je sovětským rozvědčíkem. Dirigovali ho do Bejrútu s nadějí, že se ti dva sejdou, domluví a tím jeden druhého prozradí. Jenže se Georgem Blakem to dopadlo jinak. Není jisté, zda se skutečně stal jednou z posledních příčin Kimova neúspěchu. Pro americkou zpravodajskou službu byl politickým knockoutem případ plukovníka Abela. Britská dostala hned tři tvrdé direkty za sebou. První, Burgess a Maclean, ctihodní britští diplomaté, pracují pro sovětskou rozvědku po 20 let. Druhá, Gordon Lonsdale, rezident sovětské rozvědky, operuje přímo pod okny britské security service a získává z portlandské námořní základny nejtajnější informace. Třetí, případ Blake. Důstojník Secret Intelligence Service je ve skutečnosti sovětským rozvědčíkem. Britská justice ho v návalu vzteku, za rozjitřeného veřejného mínění, odsoudí k rekordnímu trestu na 42 let káznice. Vrchní soudce Parker to se vším všudy stihne ve vynikajícím čase za pouhých 15 minut. Ovšem s vyloučením veřejnosti. Případ Blake znovu ukázal, jakou má sovětská rozvědka převahu. Takové zjištění je pro Velkou Británii těžce stravitelným soustem. Ostrovní říše platila celá staletí za kolébku i univerzitu legendárních agentů až pohádkově nepřemožitelných. Při každé kapitulaci, po každé prohře šli šéfové výzvědných služeb na koberec. Po odsouzení George Blakea jmenovala britská vláda komisi, která měla zjistit, čím to je, že kdysi nejlepší výzvědná služba světa nedokáže držet krok se sovětskou. Přísnější kádrová opatření, pevná kázeň, pravidelné přešetřování spolehlivosti všech vyšších zaměstnanců státního aparátu i veřejné správy, to jsou rady učených pánů šéfům tajné služby. A ti se bijí v prsa a slibují polepšení. Marně, právě nejbližší budoucnost ukáže, že neschopnost jejich organizace není jen otázkou momentálního poklesu kondice. Případem Kima Philbyho se v jeho závěrečné fázi proplétá případ Blake. Aspoň to tak podle některých zjištění vypadá. Není sice prokázáno, ale rovněž není vyloučeno, že bylo skřížení životních cest Philbyho a Blakea dílem promyšlené režie. I když je možné, že se ti dva v Bejrútu vůbec nesetkali. Když Blakea odsoudili, bylo mu 38 a soudci ho pasovali za mistra tajné služby. Zřejmě si ten titul zasloužil. Ale cesta k mistrovství vedla oklikami plnými nástrah a odříkání. A někdy i šťastných náhod. Narodil se v Rotterdamu. Jeho matka Kateřina Beyer Vellanová byla Holanďanka, otec Albert William Behar egyptský žid, jehož předkové přišli ze Španělska. George se jmenoval Behar, ale byl Angličan. Otec bojoval v první světové válce v britských oddílech, proto dostal po vítězství státní občanství a britský cestovní pas. Otec byl dobrodruh. Sloužil dokonce 4 roky v cizinecké legii. Syn snad ani o dobrodružství nestál, ale užil ho víc než dost. Život ho k tomu donutil. Byly mu 2 roky, když se rozpadlo manželství jeho rodičů. George odjel z Káhyry do Holandska, začal tam chodit do školy, ve 13 se zase načas stěhoval zpátky. Jedna z otcových sester se totiž nabídla, že se postará o jeho výchovu i o studium. Podivínský a poněkud zamlklý hoch se dostává do prostředí bohaté egyptské domácnosti, oplývající penězi, domorodými sluhy i orientální pompou. George se učí žít jako koloniální pán a zdokonalí se přitom v angličtině. Říká se, že ze zálib dítěte lze usoudit na jeho schopnosti, sklony a nadání. George si prý v mládí potrpěl na hry s převleky. S oblibou oblékal zlatem vyšívané kalábie, nosil na hlavě beduínské kefie, snímky v rodinném albu ho ukazují v operetních uniformách. Americký historik Sanche de Gramont z toho vyvozuje, že měl už v mládí sklony k předstírání. Rád se vydával za někoho jiného, jinými slovy, už tenkrát se školil pro budoucí povolání. Když se schylovalo k druhé světové válce, vrátil se do Rotterdamu a studoval na gymnáziu. Když Němci přepadli Holandsko, prožil svou první životní zkoušku. Jako britský státní příslušník se dostal do koncentračního tábora. ale brzy se mu podařilo utéci a připojit se k holandskému hnutí odporu. Pracoval celé dlouhé měsíce jako kurýr a riskoval, že bude přistižen. Už tehdy byl pro něj boj proti násilí a útlaku samozřejmým životním posláním. Matce a jejím sestrám se podařilo utéct před nacisty. Dostali se oklikami do Velké Británie. George se dozvěděl, že šťastně dorazili do Londýna. Rozhodl se, že se vypraví za nimi. Nebylo snadné proklouznout z okupovaného Holandska do Anglie. Ale Georgovi se to podařilo. Přeběhl do Belgie a s padělaným cestovním pasem se dostal do Francie. Tam se krátký čas skrýval v klášteře Dominikánů. Pak se pustil přes španělskou hranici. Přešel přes Pyreneje, ale nedaleko Madridu ho chytili španělští četníci. Internovali ho. Nebyla to žádná tragédie. Měl britský cestovní pas, přiznali mu právo vrátit se do Anglie. Poslední část cesty za matkou vedla přes Gibraltar. Když se s ní pak konečně posadil k jednomu stolu, nezůstal dlouho. Přihlásil se do armády. Chtěl bojovat proti nacistům. Ale netušil, že ho pošlou na tajnou frontu. Přidělili ho k britské zpravodajské službě. Uměl německy a vlámsky a oni potřebovali muže, kteří dokázali přesvědčivě zakrýt, že jsou Angličané. Georgova matka požádala po příjezdu do Anglie o změnu jména. Možná, že jí připomínalo nepodařené manželství, snad si zvolila anglické z patriotismu. Teď se jmenovala Blakeová. George Behar udělal totéž. A tak se poprvé objevuje agent George Blake. V té době zřídila britská výzvědná služba zvláštní oddělení pro sabotáže a diverzi na nepřátelském území, Special Operations Department, o němž již byla řeč ve spojitosti s reorganizací britské zpravodajské služby. George Blake zde dostal odpovědný úkol. Školil holandské agenty, kteří se připravovali na seskoky za německé linie. Zřejmě byl dobrým učitelem. Holandská královna ho po válce poctila za zásluhy vysokým vyznamenáním, stal se rytířem Oranžsko-Nasavského řádu. Skončila válka a George Blake měl jít do civilu. Ale zpravodajská služba potřebovala i v míru šikovné muže. Navenek se stal mimořádným spolupracovníkem Foreign Office, ve skutečnosti agentem Secret Intelligence Service. Během přísně utajovaného soudního procesu se nedostalo na veřejnost ani slovo o činnosti George Blakea v britské zpravodajské službě. Je o něm známo, že zpočátku pracoval na jednotlivých a snad ani nepříliš náročných úkolech a teprve v roce 1949 se objevil v Koreji jako britský vicekonzul v Soulu, ve skutečnosti zpravodajský důstojník. Získal prý velmi cenné zprávy o příštích vojenských operacích, ale sám vlastní poznatky nerespektoval. Když v červnu v 50. roce obsadila lidová armáda Soul, padl i s velvyslancem Vivianem Holtem do zajetí. Další 3 léta pak strávil v internačním táboře nedaleko severokorejského hlavního města Pchjongjangu. Začátkem roku 1953 se vrátil s ostatními propuštěnými zajatci do Londýna. Nikdo z jeho šéfů ve zpravodajské službě netušil, že Blake změnil velitele, ale zatím neměl mnoho možností prospět sovětské rozvědce. Psal pro Secret Intelligence Service podrobnou zprávu o podmínkách života v korejských internačních táborech, ve skutečnosti ale čekal na rozkaz. Ten přišel až za 2 roky. George Blake se mezitím oženil. Teď se stěhoval s manželkou do Berlína. Zbytečně bychom se pouštěli do dohadů, jaké bylo jeho skutečné poslání. Oficiálně ho přidělili k britskému okupačnímu velitelství. Pracoval ve skupině, zabývající se analýzou zpráv z východního Německa. Sovětská rozvědka od něho údajně dostávala seznamy britských agentů vysílaných do sovětské okupační zóny. George Blake vystupoval v Berlíně jako Holanďan Max de Vries. Pod tímto jménem ho znal také jeden z jeho tehdejších spolupracovníků, Němec Horst Eitner. Podle charakteristiky některých publicistů to byl špion z povolání, prodával své zprávy jedné i druhé straně, žil příliš nápadně i nákladně, měl rád veselá děvčata a ta se mu později stala osudem. Měl totiž žárlivou manželku. Dozvěděla se nejen o jeho záletnických spádech, ale i o jeho špionážním řemesle, šla a udala ho. Britská zpravodajská služba zacházela s Eitnerem opatrně. O jeho zatčení se nikdo nedozvěděl, dokonce ani jeho někdejší šéf George Blakene. Ten už byl v té době v Bejrútu. A tak se mu také nedoneslo, že Eitner řekl všechno, co věděl. Podle některých pramenů začala britská zpravodajská služba podezřívat George Blakea, už když pracoval v Berlíně. Protože od podezření bývá daleko k důkazům a ve výzvědné službě mívá každý fakt svůj rub a líc, povolali ho do Londýna a pak ho poslali na Blízký východ. Chtěli mu umožnit kontakt se sovětskými rozvědčíky, pokoušeli se zjistit, není-li ve spojení s Philbym. Podle jiného názoru netušili Britové nic o jeho skutečné činnosti až do chvíle, kdy koncem roku 1960 promluvil Eitner. Nedozvíme se, co je a co není pravda. Můžeme pouze konstatovat, že se George Blake na příkaz Secret Intelligence Service stěhoval v září 1960 do Bejrútu, kde měl studovat na College of Arabic Studies. Měla to být průprava pro jeho další úkoly. Tak aspoň mu to v Londýně řekli. V téže době dostalo vedení Secret Intelligence Service zprávy o Blakeově nespolehlivosti, krátce na to je potvrdil i bývalý polský plukovník Anton Alster, který utekl začátkem roku 1961 na západ. Byl kdysi náměstkem ministra vnitra a vedoucím polské zpravodajské služby a neutekl s prázdnýma rukama. Předložil seznamy. Mezi sovětskými rozvědčíky, které udal, se prý objevilo i Blakeovo jméno. Secret Intelligence Service měla už důkazy a vedení se mělo jen rozhodnout, jestli podezřelého nechá ještě na svobodě a bude ho pozorovat, nebo záležitost skončí. Před velikonočními svátky dostal Blake z Londýna telegram, v němž mu oznamují, aby přijel na ministerstvo. Takové náhlé povolání domů uprostřed studijního roku muselo být na první pohled podezřelé. Ale v telegramu nebyl ani přesný termín, londýnští šéfové dávali Blakeovi dokonce na vybranou, může přijet před svátky, nebo až po nich. Snad se dal zmást prostinkou fintou. Přiletěl do Londýna a zatkli ho. Už 3. května stál před soudem. Blakeovo odsouzení znamenalo pro britské veřejné mínění doslovný šok. Den po vynesení rozsudku musel vystoupit v dolní sněmovně ministr zahraničních věcí a omlouvat neschopnost zpravodajské služby. Současně sliboval, že vláda nařídí taková bezpečnostní opatření, že napříště nebude možné, aby se podobné případy opakovaly. Kim Philby měl v kapse smlouvy s předními britskými týdeníky Observer a Economist. Vypravil se jako jejich dopisovatel do Bejrútu zrovna v době suezské krize. V hlavním městě Libanonu se to hemžilo agenty všech národností. Po znárodnění Suezského průplavu se kapitalistický svět chystal vytáhnout do boje za zachování dividend. Kim Philby byl tedy správným mužem na správném místě. Některým pozorovatelům se to aspoň zdálo. Skutečnost ale mohla být docela jiná. V této kapitole rekonstrukce života Philbyho je třeba připomenout si dva názory dobře informovaných publicistů. Angličan Co Okridge napsal, Blake prohlásil ve svém přiznání, že je Philby sovětským tajným agentem. Philby se tak ocitl v pasti. Americký tiskový ataše Sheehan, který v té době sloužil v Bejrútu, se znal dobře s Kimem Philbym a mimochodem jako jeden z prvních o jeho případu napsal, tvrdí od počátku, že britská Secret Intelligence Service poslala Philbyho do Bejrútu, aby se tam prozradil nějakým neuváženým kompromitujícím stykem. Kim Philby přijel do Bejrútu v září 1956 a na podzim 1962 žil ještě v klidu a v pokoji. Alespoň to tak na první pohled vypadalo. Teprve později vyšlo totiž najevo, jak obezřetně pracoval, jak obratně se dokázal vyhýbat konkrétnímu podezření. Všichni, kdo ho měli hlídat, i kdo na něj měli žalovat, totiž nenašli za celých 6 let jediný důvod, který by stál za hlášení. Ale pak prý se mistr dopustil chyby. Philby se za ta léta seznámil s mnoha místními prominenty a stýkal se s diplomaty zastupitelských úřadů. Když se důvěrněji spřátelil s jistým známým arabským politikem, sdělil mu v důvěrné chvíli o samotě, že by některé jeho znalosti mohly velice prospět vládě jejího veličenstva. Arab se zachoval podle vžitých představ. Tvářil se dál netečně, neřekl ani slovo, hned začal řeč o něčem jiném. Philby věděl, že bude o návrhu uvažovat. Když se pak sešli po druhé, překvapil Philby Araba už konkrétním návrhem. Řekl mu, o jaké zprávy by měl zájem a kolik by za ně byl ochoten zaplatit. To byla smrtelná chyba. Žarabský politik byl totiž agentem Secret Intelligence Service. Při nejbližší příležitosti projevil podiv nad chaotickou organizací britské zpravodajské služby, která zbytečně plýtvá silami, když se snaží ještě jednou naverbovat starého zavedeného agenta. Hlášení se dostalo do Londýna. Šéf Secret Intelligence Service našel jen jediné vysvětlení. Hilby předstíral, že chce získat arabského politika pro spolupráci s britskou zpravodajskou službou, ve skutečnosti ho chtěl angažovat pro sovětskou rozvědku. Od té chvíle byl prý Kim Hilby pod dozorem. Edward R. F. Schehan tvrdí, že v té době neměli Angličané v Bejrútu dost vlastního bezpečnostního personálu. Hlídání jediného novináře vyžaduje málem desetičlenný štáb zkušených detektivů. Proto prý požádali o spolupráci šéfa libanonské tajné policie plukovníka Taufika Jalbuta. Rád vyhověl a okamžitě pověsil Kimovi Philbymu na paty hned celý houf domorodých tajných agentů. Na stole náčelníka bejrútské tajné policie se začala vršit hlášení. Každé z nich bylo pro Kima Philbyho kompromitující. Většina expertů, kteří se zabývali případem sovětského mistra tajné služby, se nápadně shoduje v názoru, že právě v tomto období začal dělat chyby. Ačkoliv se dosud choval naprosto ukázněně a neposkytl nikomu sebemenší důvod k podezření, vypravil se nyní, podle hlášení místních agentů, dokonce několikrát za sebou do pochybných předměstí Perly Blízkého východu a setkával se tam s podezřelými individui. Zajímavé je, že se to podařilo zjistit právě libanonským policajtům, jejichž orientální nestrannost je příslovečná. Jednoho rána přišel na strážnici libanonský tajný, sedl si, otřel pot z čela a začal vyťukávat protokol. Zvětšnil v něm první část romantické příhody, odhalující Philbyho. Ten libanonský policajt měl hlídat novinářův byt. Tak si zalezl někam, kde ho moc nebylo vidět a pozoroval. Dům v ulici Kantary. Pár minut před půlnocí se prý objevil na terase Kim Philby. Byla sice tma, jaká může být jen na jihu, ale policajt i na dálku bezpečně rozpoznal, že to byl Philby, že držel v ruce jakýsi tmavý předmět, nejdřív se podíval na hodinky, jestli už je půlnoc, pak jim začal pohybovat sem a tam. Američan Schehan dodává, že dům v Rue Kantary stál na pahorku, že tedy bylo na Kimovu terasu vidět ze širokého okolí a přinejmenším z několika set protějších oken. Policajt podal hlášení a šel domů. Ale prozíravý plukovník Jalbut přišel na sherlockovský závěr. Ten černý předmět musel být signalizační přístroj, protože podezřelý agent může o půlnoci z balkónu, na který je vidět ze všech stran, jedině signalizovat tajné zprávy. Protože policajt nic neviděl, musel vysílat depeše neviditelným, to jest takzvaným černým světlem. Příští noci prý pozorovala Kimův balkón hned celá skupina libanonských policejních expertů, vybavených speciálními polarizačními dalekohledy. Philby vyšel na terasu krátce před půlnocí a zase vysílal signály. Schehan tvrdí, ačkoliv to ničím nedokládá, že brzy poté zatkli libanonští policejní úředníci nejmenovaného Arména. Ten prý Philbyho signály přijímal a šifrované zprávy dával dál, chlapík měl zřejmě geniální paměť, znal některé ty zdánlivě nesrozumitelné depeše z paměti. Nadiktoval je do protokolu. Byly však zašifrovány tak dokonalým kódem, že se nikomu nepodařilo rozluštit je. A nebo to vůbec nebyly depeše. Plukovník Jalbut dal dotyčného Arména zavřít na samotku. Tak přišel Kim Philby o spojku. Několik týdnů čekal marně na odpověď. Pak se dopustil nepředloženého kroku. Vypravil se za svým styčným důvěrníkem sám. Byl prý totiž korespondent německé tiskové agentury, který se později dostavil k Eleanoře Philbyové, aby jí nabídl pomoc. Muži plukovníka Jalbuta pozorovali Philbyho při setkání. Proto se objevily v tisku články, popisující každý krok sovětského rozvědčíka. Jeden podvečer si vyšel na procházku. Najednou zamával na taxíkáře a dal se zavést do čtvrti, kde je v Bejrútu nejvíc zábavních podniků, heren a kabaretů. Ale vůz nezastavil před žádným z nich. Kim Philby zaplatil a vyskočil na rohu jednosměrné uličky. Vběhl do ní. Počkal, až přijede z protisměru jiný taxík. Nastoupil. Dal se zavést na druhý konec města. Tam si najal jinou drožku a zase kličkoval. Přestože dělal, co mohl, nepodařilo se mu setřást libanonské agenty ze své stopy. Byli to zřejmě nadmíru schopní hoši, neušel prý jim jediný pohyb sledovaného. Tak byli i přitom, když se Kimp Hillby dostal po rafinovaném kličkování do čtvrti Furn až Šebbák, kde vešel do bytu s pečlivě staženými žaluziemi na oknech, nad krámkem arménského cukráře. Zanedlouho poté vešel stejnými dveřmi onen dopisovatel německé tiskové agentury, o němž se Jalbutovi muži domnívají, že byl sovětským rozvědčíkem, který později navštívil Eleanoru Pilbyovou. Po této kompromitující epizodě nabídl plukovník Jalbut britské zpravodajské službě několik svérázných řešení, jak naložit s podezřelým Pilbym. Chtěl ho unést a tajně dopravit do Velké Británie. Nabízel se, že ho prostě zlikviduje. Gentlemani nesouhlasili. Měli v ruce důkazy o Pilbyho nepřátelské činnosti, nepotřebovali si pomáhat gangsterskými metodami. V roce 1962 přeběhl totiž v západním Berlíně k Američanům sovětský zrádce Anatolij Golicin. Měl u sebe tajné dokumenty. Z některých bylo patrné, že Kimp Hillby pracuje pro sovětskou zpravodajskou centrálu. Americká CIA vyslechla přeběhlíka ve svém sídle v Langley nedaleko Washingtonu, pak ho nabídla šéfům britské zpravodajské služby. V odlehlém nenápadném domku na anglickém venkově ho prý podrobili několikadennímu křížovému výslechu sami nejvyšší šéfové, Sir Dick Goldsmith White ze Secret Intelligence Service a Sir Edward M. Furnival Jones ze Security Service. Ti pak rozhodli o dalším postupu v případu Kima Pilbyho. Zvolili stejný recept jako u George Blakea. Pro jistotu se však první scéna závěrečného aktu odhalení sovětského rozvědčíka měla odehrát v Bejrútu. Tak se objeví v Libanonu onen pan Smith a pan Brown, o nichž byla řeč v první kapitole příběhu. Kimp Hillby se s nimi dobře zná. A všichni tři se pouštějí do podivné hry. Pravidla jsou nejasná, ale cílem je vynutit z podezřelého přiznání. Západní publicisté tvrdí, že se Kimp Hillby po několika takticky vedených rozhovorech ke všemu přiznal, nezbývalo prý mu nic jiného. Ale proč by ho potom nechávali volně běhat po bejrútských ulicích? Snad ho ani nehlídali. Páni Smith a Brown se s ním i po tak senzačním přiznání dál přátelsky stýkali. Přesvědčili se, že někdejší vysoký hodnostář britské zpravodajské služby slouží už celá léta sovětské rozvědce, je tedy bez pochyby jedním z nejnebezpečnějších agentů století, ale chodili s ním po zábavních podnicích a vysedávali s ním i s jeho manželkou po bejrútských barech. To přece vypadá přinejmenším nevěrohodně. A nebo byli pánové Smith a Brown korunovaní hlupáci. Kimp Hillby zvolil jediné možné řešení. Toho večera, kdy se chystal s manželkou k přátelům Balfourovým, odešel náhle z domu v bejrútské Rue Kantary a ozval se až z Moskvy. Vysocí důstojníci britské zpravodajské služby Smith a Brown se vrátili do Londýna, aby se přiznali, jací jsou packalové. 11.